Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lipca, minęła 11. Radosław Prus, zapraszam na serwis. Ustawa Sądzie Najwyższym na biurku prezydenta. Jego rzecznik przyznaje, że Andrzej Duda ma zastrzeżenia legislacyjne. Włoskie media analizują list Grupy Wyszehradzkiej do włoskiego rządu w sprawie imigrantów. Za chwilę u nas relacja z Rzymu, ale będzie także o wyjątkowo groźnym spacerowiczu w Działdowie. Prezydent ma zastrzeżenia legislacyjne do ustawy o Sądzie Najwyższym, mówi w Trójce rzecznik prasowy Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Minister wyjaśnia, że chodzi o zapis, który w dwóch artykułach na dwa sposoby mówi o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dla prezydenta jako prawnika on dostrzega, że akurat jeśli są dwa różne przepisy w tej samej sprawie, w jednej ustawie i w toku prac sejmowych posłowie tego nie zauważyli czy tego nie skorygowali, no to jednak burzy zasady prawidłowej legislacji. Te zapisy krytykowała także Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Rzeczywiście utrzymywanie, że 3 równa się 5, a w dwóch różnych miejscach jest 3 albo 5 kandydatów na to samo stanowisko wymienionych, no to mamy sytuację dość oczywistą, że wpisali po prostu bzdurę. W nocnym głosowaniu Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej na biurko prezydenta trafiły ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. I kolejne tematy w serwisie Trójki. To był atak przypadkowy, ale jego skutki są tragiczne. 16 afgańskich policjantów zginęło, a 2 zostało rannych. Zostali ostrzelani przez amerykańskie siły. Do ataku doszło krótko po wypędzeniu talibów z wioski Paszawa przez policjantów wspierających armię w operacji antyterrorystycznej. Lokalne władze twierdzą, że policjanci prawdopodobnie nie nosili mundurów podczas akcji, przez co mogli zostać wzięci za talibów. Grupa Wyszehradzka skierowała do Włoch list, w którym domaga się, aby kraj ten zamknął porty dla statków z imigrantami. Włoski rząd odpowiedział, że Rzym będzie nadal spełniać swój obowiązek i oczekuje solidarności, a nie pouczeń. Komentarze z kolei we włoskiej prasie analizuje nasz korespondent w Rzymie. Corriere della Sera w komentarzu pisze, że odrodziły się Austro-Węgry, bo i Austria, i Grupa Wyszehradzka żądają od Włoch zamknięcia portów. W związku z tym, że list grupy przesłał premier Węgier, komentator gazety pyta, jak długo Europejska Partia Ludowa w Parlamencie Europejskim będzie tolerować Orbana. Nazywa go antyeuropejskim ksenofobem i antysemitą. Prawicowe media inicjatywę Grupy Wyszehradzkiej chwalą. W dzienniku Il Giornale na pierwszej stronie czytamy, oni mają rację. Redakcja gazety twierdzi, że każdy rozsądny kraj zrobiłby to samo, broniąc swoich granic i swojej tożsamości. Z kolei naczelny libero, znany publicysta Vittorio Feltri, sugeruje, że włoski rząd powinien się zbuntować, bo wszystkie kraje Unii w tej kwestii okazują Italii obojętność. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Może usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania niebezpieczeństwa. 53-latek z Działdowa na Mazurach został zatrzymany, a to dlatego, że chodził po mieście ze znalezionym niewybuchem. Ładunek trzymał w plecaku, jak wyjaśnił, szukał policjantów, którym chciał oddać niebezpieczne znalezisko. Mieszkaniec Działdowa chodził w okolicach jednego z marketów przy ulicy Olsztyńskiej. W pewnym momencie podszedł do radiowozu i powiedział, że w plecaku ma granat, który znalazł przy drodze. Mówił, że szuka właśnie policjantów, którym chciał go przekazać, a wszystko po to, aby nikomu nie stała się krzywda. Rozpoczęło się gorączkowe zabezpieczanie terenu wokół znaleziska, wezwano posiłki i służby. Ewakuowano klientów sklepów i pobliskich domów. Na miejsce przyjechał policyjny pirotechnik, który potwierdził, że niebezpieczne znalezisko to pocisk artyleryjski pochodzący z czasów II wojny światowej. Wybuchem zajął się patrol saperów. Zostanie on zdetonowany na jednym z poligonów. Nieroztropny 53-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Najprawdopodobniej zostanie postawiony mu zarzut nieumyślnego spowodowania niebezpieczeństwa. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Wakacyjny weekend na beskidzkich szlakach. Dlaczego nie? Warunki turystyczne są bardzo dobre, przyznaje dyżurny beskidzkiego GOPR-u Włodzimierz Lach. No jest sporo. Widać, że ludzie spragnieni takiej lepszej pogody. Temperatura 19-18 stopni średnia. Widoczność jest bardzo dobra. Gdzieś tam pojedynczych mureczki. Można powiedzieć, wymarzona pogoda na wycieczki. I do tego dużo słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie i w Tatrach więcej chmur, przelotne opady deszczu, a w górach także burze. W Gdańsku 22 stopnie, w Augustowie i w Koszalinie 23, w Olsztynie 24, w Szczecinie, w Bydgoszczy i w Warszawie 26, w Poznaniu i w Lublinie 27, w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu i w Przemyślu do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Juhu!

Midnight Oil na początek naszego dzisiejszego spotkania. Dlaczego? No bo wczoraj mieli koncert w Ostrawie, jeśli mnie pamięć nie myli. Jeśli, gdyby ktoś był, to proszę napisać, jak było. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Widziałem zespół Midnight Oil, ale to było 21 lat temu w Adelaide, w Australii. Wtedy koncert dali fantastyczny, a jak to było teraz? Wczoraj koncert zespołu Depeche Mode. Piszą państwo, że koncert był rewelacyjny, że koledzy może się troszkę pomarszczyli, no ale wszyscy się marszczymy, no nie ma na to rady. Jedni trochę mniej, inni trochę bardziej. No ale najważniejsze jest to, że koledzy w dobrej formie. Koncert trwał ponad 2 godziny. Wszyscy zadowoleni, mam nadzieję. Co w dzisiejszym naszym spotkaniu? Za godzinę spodziewamy się gości, to o tym potem, a poza tym to tak jak zwykle, czyli taki trochę rozbójnik, sporo Radia Kalifornia, bo są nowości, kartki z kalendarza, trzeba zerwać. No i polecam naszą stronę internetową, podglądałem tam już głosowanie na listę, to takie początki, to trudno powiedzieć, co będzie dalej. Głosujemy do piątku w samo południe. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Poinformuję państwa także, jaka muzyka pojawi się w dzisiejszej audycji. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No właściwie nic, to tak posiedźmy i spokojnie trzecią kawę. Erik Marienthal zagra na saksofonie już zaraz. Marienthal zawsze dobrze działa, Outback Oasis, Dona Gruzina i tak już od ilu lat? 20? Nie będę liczył, 92, tak mi się wydaje. To taka piosenka jako druga. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiekłych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. tle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. No i to jest balsam muzyczny. Co za duet, napisała pani Grażyna z Jaworzna. W nawiasie Jaworzno dumny z Basi. Basia i Monika. I tak sobie pomyślałem, że dwie piosenki i cztery kobiety fantastyczne. A może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak w drogę. A może będzie mnie bolesnych, niepotrzebnych wspomnień. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo już niepotrzebny wstyd. Na taki powrót zapraszam ciebie dziś. A jeśli każdy sen płynie w nieskończoność swoich zwątpień. A jeśli każdy dzień śle do nocy listy swoich rozstań. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo niepotrzebny wstyd. Na taki powrót zapraszam ciebie dziś. Krystyna Prońko, Halina Frąckowiak. Myślę, że już przyszła pora na tę piosenkę. Patrzę za okno. Przyszła. Zapytałem o koncert wczorajszy Midnight Oil w Ostrawie. Napisał pan Samuel. W tych panach drzemie taka niespożyta energia, że prawdziwą przyjemnością było ich słuchać na żywo. Zagrali swoje wszystkie największe przeboje. Było pięknie. Kilkudziesięciotysięczny tłum, w tym ja, zachwycony. A dzień wcześniej Norah Jones też czarowała. Dziś sobota, to znaczy, że jutro niedziela. Autopromocja. Motyw Niemen. Finałowy koncert tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Krzysztof Zalewski ze swoim znakomitym zespołem i specjalnymi gośćmi. Zapraszam na retransmisję w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. No, ja teraz zapraszam do Radia Kalifornia. Proszę uważnie posłuchać. Na ten głos czekaliśmy. Ja nie tak dawno mówiłem, że pan powinien się wziąć do roboty i nagrać nową płytę. Jest! Znaczy będzie zaraz. Pleasure runs to be free. get your life all figured out. But the truth is you're not really there. Do you give in beyond a doubt? To jest taki Michael McDonald, jakiego lubię najbardziej. Nowa płyta Wide Open. Jeszcze moment, na nią zaczekamy, a ten nowy utwór Find It in Your Heart na pewno dzisiaj zadebiutuje na mojej prywatnej liście przebojów. Jak niewiele potrzeba do szczęścia. Trzecia kawa, zespół Train. One thing you gotta know, you better believe. saying to me, just give it some time, look for a sign, and you'll be just fine. They say that nothing lasts forever. They say that good times fade away. And I know that sometimes it ain't easy. But I know you'll be okay. One day I see you in the future. I to jest taki pociąg, jaki lubię najbardziej. Zespół Train z nowej płyty, znaczy nowej, 2016. A Girl, A Bottle, A Boat. Cała płyta, powiedziałbym, dosyć średnia, no ale na koniec piękna piosenka You Better Believe. Kalendarz muzyczny otwieramy. Dzisiaj są urodziny Dona Henleya. Say goodbye.

yours couldn't say. And the years they had fallen, one by one, how they drifted away. But now I'm free as a lover. Free as a bird, super. Czułem. Im bardziej się przyglądam, tym bardziej nie ma żadnych informacji o nowych dokonaniach grupy Supertramp. Slow Motion, ostatnia płyta, 2002 rok. Tak, no był koncert w 2010, była kompilacja zresztą genialna z 2005 roku, po którą bardzo często sięgam. Było ich dwóch, Rick Davies i Roger Hodgson. Supertramp. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także program muzyczny naszego spotkania. Polskieradio.pl/trójka. A zakończymy sobie spotkanie w Radiu Kalifornia z zespołem Steely Dan. A potem wiadomości i wracamy po 12. All the time I've known you, I still don't know what you mean. The weekend.